Nicolas? Oui, on a tout, je vais aller me lett az SD és Windows 7? Jó. Én mindig gyorsan. Jó, szépen megy. Úgy megy, ahogy ki, hogy menjen. Volt külön az, ami módosított volt. Mondtam én, hogy azt tudod bele. Ja. SSD, bele, boom. Szépen. Itt ez, ezt nem szaroskodni régi HDD-vel. Azt szerintem meg 5 piros még megnyit. Azt képest egy... Mint egyik kollégám. Zentáról vett egy kompjútert, 30 eurói, és volt benne 2 tera, meg egy 250-es SSD. 30 eurót tudod az egész? Igen, 30 eurót, mert a gép maga szar volt. Szóval. Érted? Azt már a tárhely megvette. Megvette is ezt? Megvette, azt éppen majd kifelelni. Csinál majd másik gépet. Alaplap. Gépház, táp. Proci. RAM. Itt az 50 gigás, az visszarakod a számítógépedbe felé? Mi? Az, hogyha minden lesz mentve, akkor mi lesz vele? Lement, visszarakod. HDD-re? Aha, visszarakod a képbe. 750 giga. Aha, elég nagy. Számítógép. Ő neked? Nem, is kell neked. Tudom, hogy ő neked odaadom. Nekem nem. Tehát, hogy kellhet még a... Nekem van két terám. Belerakni a régi fissza a szájtógépen. Itt a bellake! Jó folyó ezt a tavály, itten kézzel, itt összeszedjük így mondjuk az atrák, mint régen, mikor akkor, mikor szedték kaszával, meg kézzel. A báj. Nem kézzel szedték akkor, hiszen milyen volt ilyen görbe. Görbe, nem? Az a kuka. Görbe volt, amivel Danika is játszott. Hát, az nem görbe volt, azt hiszem, hogy a... Harokszedő. Ha? Ő nagyon. Ott akkor szépen egyikünk terigetett. Ilyen buzábúcsán kötelet terigette, másikor megtelett itt a hónalja, akkor letette, akkor ment neked. Akkor, mikor a másik sor gyűjt, akkor ráadta arra sorra, de akkor az emellik terigetett, az akkor közben bekötte, kötött. Uh-huh. Nem pihen, kötött. Mindjárt hántit összeállt, aztán köröttött ki. Érti az az a letetált két holba. Egy nap. Minél a Gáborral összeszedtük. Be is lett kötve, egy körözbe is lett rakva, mire a nap ment le. Jöttünk haza. A Margit mama földjébe voltunk. Hova hoztattad a zsákot? Zsákot? Ja, akkor a szállni akarsz, jó van. Súlykodva. Azok nincs csak a száma. Hát ezt már fenni is kéne, hogy alapállni is nem csak fenni. Már hátrébb állapodsz ez, amit lefotyogott, azt is már mindjárt fűzogod, jó? Jó. Máma rendkívüli meleg is van. Érezzük, kapa, érezzük! Harvíz 4 fokot mondok. Ó, talán menni akar. Meg. Mi? Meg. Lehet szerike. Ennyi szerike hozta. Jó lesz. Van nagyon kevés, hogy menjél, menjél, megfogyasztom. Na, akkor lehet. Menj. Mit figyel? Hát a bőrláb, bőrlábatok. Hiszem a kalapát, meg a vellet. Az is itt. Csak behozzam fel, hogy leteszem. Nagyon jó. De maga a klímat. Ha a kétszegyen mosott alatt, meg nem is kezdik. Ha ugyan ilyen lesz. Mondtam, hogy kérdezni a maga csomások. Csak egy csővet körülött van, vagy egy ilyen maga csomás, a csővet egy olyan jó hosszú. Olyan csővet. Ez is mind jó kukorita, ezt is mind bele lehet kapni. Nézd meg ezt a sok kukorita. Igaz, kicsit befejezni. Tedd ide, ide zsákot, azt akkor belefogom. Valahogy így, tedd ide, így, azt akkor beírják ilyen bele. Azt mondja, hogy lefekül, hogy fogsz meg a pucoljuk bele egy-kettőnak. Nagyon jó a felelőnk. Majd lepucoljuk a földre, azt majd összepucoljuk a lapáttal. Kukoricát adhat csukoknak. Mondom, van a tököt. Osz? Jó, vannak már, van tök. Már ekkora, egy seprűtől zsák fejlesztett. Hát még egy seprűnek kell venni. kis domban is csak lehet, hogy tetszik el. Nehéz, lehet, hogy lehet, hogy lehet. Ezeket úsztolnak majd a csukok, megvadulnak. Milyen okosak ezek a gazdag Teslások, apa? Okosak ezek a gazdag Teslások. Hát, mert én néztem a kombányt, a dekét, az ültetőt, vagy a fűmosztának jogot, az minden, amit kézzel, kívül, cíci, vagy szög, vagy tisajtó, mindezzel is passzol a munkával előtt. De csak ő neki, meg a felmesetek, többinek nem. Nagyon akartam volna egy fél táska, mint plusz ő megjelkozott. Van nyire még játék? Felükkel most? Hogy van, víz, nyerni, nyaros, pótkocsit, permetezőt. Mi azt tudod nyerni? Hát be, azt te beadtad, hogy nyerni? Hát be kell az internet. Hát akkor mi? 600. 600 kettő, de? Te beadtad? Hát jó. Thank you. valami kő, nem is tudjuk őrülni, hogy a kővel menjen, hogy valami nem érkezik. Gyerünk, hogy Most mire várjunk? Hát menjünk. Be kell rakni. Meg a táskám. Akkor azt mondta, neki is kell belőle. Nekem azt mondta, nem kell belőle. Nem tudom, hogy majd. Akkor most egy kő belőle. Lehet, hogy kell neki, nem tudom, majd. Hagyd be ezt, tényleg.